سورة النمل درس نمبر لسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله زان سبارا فيو الله تعالى باندي إنك على الحق المبين یقینا تی په حق سرګن باندې تی په حق کار باندې. څنګه چې تیر مضمون کې ذکر د دې خبرې وشو چې وګوره موسی علیه السلام غیبدان نه و او سلیمان علیه السلام غیبدان نه و. غیبدان څوک و؟ یو الله تبارک وتعالی. نو چې دا مسله کوي ته چې بغیر د الله نه بل څوک عالم بالغیب نشته. او دویمه مسله په صورت کې بیانې دا چې بغیر د الله نه بل څوک سلامتیا ورکوونکی نشته. نو چې دا مسله کوي دا مسله ګرانه ده. ستا به لازم مخالفت کوي خلک. نو د مخالفت ته وجې نه ځان وسپاره الله تبارک وتعالی ته. دارنګې تکلیفونه به درته میلاویږي. مسله به نه پرېږدې. توکل به په یو الله تعالی کوي چې هغه دفع کوونکی د څه شي دی. که تا ته څوک تکلیفونه را رسوي هغه دفع کوونکی دی. او دارنګې اشاره شوه دې خبرې ته د چا د اختلاف او د تکذیب کولو نه چېرته متاثره نه شي برې. خپل پرز ادا کوه. ولې؟ ستا کار د الله دین رسول دی. ستا کار د الله د کتاب دعوت ورکول دی. نو په الله باندې ځان اسپاره. ولې؟ ستا لاره هغه نیغه ده او ستا لاره هغه د حق لاره ده. انک لا تسمع الموتا یقینا ته نشې اورولی مړو ته. ولا تسمع ثم الدعاء او نشی اورولی کون ته آواز. اذا ولوا مدبرین کله چې وګرځېدي شاکونکي. دلته الله تبارک وتعالی تشبیه د کفارو د چا سره ورکو؟ د مړي سره یې ورکو. الله تبارک وتعالی وایي څنګ چې مړي نه اوري نو مړي قابل د اورېدو نه دي. زمونږ په ملک کې څنګه وایي سمایه موتا شته. الله تبارک وتعالی د کافرو مثال چې هغه قبلول د حق نه کوي نو د چا سره یې ورکو؟ د مړو سره. نو څنګه چې مړي نه اوري نو دغه رنګې دي حق قبلولو ته نه تیارېږي. او د دې مسلې زیات وضاحت سورة الفاتر کې 22 نمبر آیات کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي وما يستوي الاحياء. او دویشتم سفاره سورة الفاتر سورة فاتر دویشتم نمبر آیات وما يستوي الاحياء ندي برابر جوندي ولا الاموات او نمړو. الله پاک وي جوندي او مړه برابر ندي. نو چې ژوند دی نو د نه اورېدو په فاصله کې که ولي نغټ ولي و که پیغمبر و هغه په دنیا کې اورېدی شو چې فاصله د اورېدو به کله قطه شوه یا د په منځ کې به پرده حایله شوه لکه د دې دیوال په شا باندې د دې ځای خبرې کوه. یو خو آواز کولی په تیز نو چې غوږونو ته یې رسي یا خو اوري خو چې کله یې غوږونو ته د دیوال په شا نه اوري او ستا په شا ولاړلی او ته دلته خبرې کوې خو د هغې خبرو هغه لهر هغه ته نه رسي. نو د دیوال په شا پیغمبر ولاړ دی خو ستا په خبرو باندې نه پوهېږي. نو چې کله په ژوند نه پوهېده نو ته مړي دپاره یې څنګه ثابتوي چې کله په قطه په قبر کې اوري. نو الله تبارک وتعالی وایي نه دي برابر ژوندي او مړي. ان الله یسمع من یشاء یقینا الله اورول کولی شي هغه چاته چې وغواړي. وما انت بمسمع من في القبور او نه تاورونکي هغه چاته چې په قبرونو کې دي. چاته وي چې په قبرونو کې دي ان دې وي را مدد کیږي. نو چې را مدد کوي نو په سورة الاحقاب کې الله پاک وایي وهم عن دعائهم غافلون دغه مړی چې په قبرونو کې پراته دي د دې د غختلو نه ناخبره دي. الله پاک وایي ناخبره دي، دوی سمای محتاج دی. هلکه قرآن ومنو که نه ستا خبره ومنو؟ قرآن وایي سمای موتا، وګوره ورته. الله پاک وایي د قیامت پر ورځ به انکار وکړي ستا د رامدد کولو نه او ستا د رام او ومن ادول ممن يدعو من دون الله، څوک دې غټ ګمراه ده هغه چانه چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي. نو که ته سمای موتا د دې لپاره ثابته چیرې موږ به را مدد کوو، نو په سورت العراف کې الله تبارک وتعالی به 194 نمبر آیات کې فرمایي الہم ایدی یبتشون بها، الہم ارجل یمشون بها، الہم اذان یسمعون بها. خپې اشتې چې تلل پیو کې دی یغی به بوتان را مدد کول. الله پاکوی بوتانو سره سکار دی چې دغی لخپې ورکې او غی ګرځي. الله پاکوی دا تاسو څوک را مدد کوي؟ خپې اشتې لاسونه اشتې چې نیولو کې پاغې سره عباد امثالکم. هلته یې ویلې دی په سورة العراف کې ستاسو غوندې بندگان دي. نو بوتان بندگان وی بوتان به را مدد کول. دا د نیکانو خلکو شکلونه جوړ کړی وو او دا هغه نیکانو خلکو متعلق پیوی سورة الیونس کې ها اولای شفعاؤنا عند الله. او چې به ورته وی ولی عبادت کوي په سورة الزمر کې دریم نمبر آیات کې راځي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، مونږ خو دې عبادت نه کوو. دا خو دې ته مونږ وایو دې زمونږ لپاره الله ته وایي مونږ الله ته نږدې کوي. دا نیکان خلک دي، بزرگان دي. افسوس چې د قرآن د مضمون نه څوک خبر شوی. چرې به هم یو سړی سمای موتا د دې دپاره ثابت نه کی چې دې چې کوم دی را مدد کیږي. و ظالمه ته د دې دپاره ثابته یې، که ثابته یې نو مطلب دا چې بیا خو به دا خلک دوکه کیږي او زیبه والا او غواړي به ته د دې دپاره ته ثابته یې. دا خو کفر او شرک دی که د دې دپاره ثابته یې. او کنا ته وایي چې اوري نو راشه د قرآن تعلیماتو ته وګوره. قرآن وایي نه اوري، نو ته اورول نشي کولی هغه چاته چې مړی دي، او نه تا اورول کولی شي کوڼ ته آواز. اذا ولوا مدبرین، کله چې وګرځي دي شا کوونکي، کله چې کوڼ رواني بیا ته ورته خبرې کوه هغه ستا په خبرو نه پوهیږي. وما انت بهذه العمی، او نه تلار خودون کېړون تا عن دلالتهم د گمراهی د دنا. ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا، تنشي اورولي مگر اغه چاته چې ایمان راوړي وي بآياتنا زمون پایاتونو. فهم مسلمون، او دی وی غاړه کې خودون کې ګورا. کله چې الله تبارک وتعالى د قران کریم نا او د پیغمبر د تعلیماتو نه سړی ځان لون کې، نو آیا تبا څنګه چې ډون لار نه ویني دغسې دی هم د حق لارې نه ځان یې ړون کړی دی. اوس لاره خو الله تبارک وتعالی را لېږلې وه چې دا سیده لار ده، او د لارې د ښودلو دپاره او د لارې د کامیابۍ دپاره یې کتاب را لېږلې و، او په لاره د تلو دپاره یې څوک را لېږلې و؟ نبی علیه السلام چې په لاره روانو. نو چې کله نبی علیه السلام کتاب راوړو د داغه نزان لون کو، کله نبی علیہ السلام ورته आवाज وکړو د داغه نزان کون کو، او کله نبی علیہ السلام په کملار روانو دی زه په دې باندې نظم ځانې تیړون کو، نو آیا دا سړندو ته به تسلارو خای چې دی په گمراهی کې ستانه بغیر په یو داسې لار روان دي چې الار د گمراهی دا. ستا اورېدل چا د پاره پیدا کوي؟ ستا اورېدل داغه چا د پاره پیدا کوي چې ستا لار منلو ته تیاریږي، ستا باندې د نزول د قرآن منلو ته تیاریږي، او ستا د تابعدارۍ په لار باندې د تلو دپاره هغې دا مني. هغه خلک د دې نه پیدا اخلي. وإذا وقع القول، کله چې ثابت شوی نه علیهم په دې باندې اخرجنا، نو را وباسو موږ لهم دابة من الأرض، د دې دپاره یو دابة د ځمکې نه. تکلمهم، چې خبرې به کوي د دې سره. ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، چې دې خلک زمونږ په آیاتونو باندې نه یقین کوونکي. څنګه چې دلته د پیغمبر د خودنی سره یو سړی ځان لون کړی دی او په گمراهی کې روان دی. الله پاک وی دی ستا تعلیماتو ته تیار نه دي. نن خو تعلیماتو ته تیار نه دي، خو یو داسې وخت را روان دی چې نن د پیغمبر چې ستاسو د جنس نه، ستاسو په شکل، ستاسو په قبیله، ستاسو په ټل ټبر کې دی، هغه را پاسېد او تاسو ته د رهنمایۍ لار ښیي. یا ورځ داسې را روانه ده که پرز کو په دې باندې هغه د با هغه ساروی هغه حیوان چې اوس د دابې نه د الله تبارک وتعالی پوهیږي چې آیا دابه به څنګه یي تعین دا موږ نشو کولی. ټیک تا تعین به بعضې مفسرینو کړي، الله تبارک وتعالی پې ښه پوهیږي. نو نن د پیغمبر د ژبې نه خبره نه مني، سبا به بیا هغه دابه چې هغه راوځي نو دا هغه وخت کې به بیا دا حق قبلولو ته تیارېږي، خو هغه وخت بیا به حق اس فائدہ نه ورکوي. ځکه چې نبی علیہ السلام په حدیث کې راځي، عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثه اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل او کسبت في ایمانها خيرا. وی درې سيزونه دي چې هغه کله راوځي بیا به ایمان فائدہ نه ورکوي، او چې مخکې نه د ایمان نی راوړي او یا په ایمان کې کسب یعنی هغه کاری خیر د نی کړي. نو یو د هغې نه طلوع الشمس من مغربها چې نور د مغرب د طرف نه راوخیږي. دویم دجال چې کله خروج د دجال وشي، او دریم دابة الارض هغه د ځمکې نه هغه دابه چې راوځي. نو بیا به د ایمان راوړي، نن د پیغمبر په ژبه ولې نه مني؟ په کار یې چې منلی دی وي. او دارنګې د قیامت د هغه لسو غټو نښونه یو دابة الارض دی چې هغه به راوځي. بعضې علمای کرامو نسبت کړی دی چې صفا د ډیری نه، لکه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکي. بهرحال الله تبارک وتعالی خفی پوهیږي، خو مقصد د آیات دا دی چې نن د خپل پیغمبر په ژبه باندې ولې نه مني چې سبا دې بیا ایمان ته راوړې او ایمان دله پیدا نه درکوي. یوم نحشر من کل امت په هغه ورځ چې پورته به وکړو موږ د هر یو ټولګي نه فوج یو ډله ممن یکذب بآیاتنا د هغه چانه چې دروغ ویلو زموږ په آیاتونو فهم یوزعون نو دوی به سب په سب کړی شي حتی تر دې پورې اذا جاءوا کله چې راشي کله چې حاضر کړی شي وقال نو بوای ورته الله تعالی جاءوا قال بوای الله تعالی اکذبتم آیا دروغجن کړیو تاسو بآیاتی زما آیاتنا ولم تحیطوا بها علما او احاطه نه وکړی تاسو په دې باندې د پوهې په دې باندې د علم ام ماذا کنتم تعملون نو تاسو دنیا کې څه کوله. الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې فرمایي چې د دابې نفس هغه نقشه د قیامت رامخې ته کوي چې کله قیامت قائم شي الله تبارک وتعالی به ټول را جمع کی. چا چې د الله تبارک وتعالی آیاتونو ته نسبت ته دروغ وکاو نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې تاسو زما آیاتونه دروغجن کول نو تاسو سره سیلمو چې د هغې په رڼا کې تاسو زما د آیاتونه دروغجن کړی وي. تاسو احاطه د علم نه وه کړې او زما آیاتونو ته نسبت ته دروغ وکاو. تا سره څه ثبوت و؟ نو ثبوت چا سره شته؟ د الله تبارک وتعالی په حضور کې. بیا نو د دې وجې نه تا سره علم نه و، او د علم د نه لرلو په وجه باندې تا به قرآن ته نسبت کو، او دارنګې د قرآن تکذیب به دې کو، او دارنګې د قرآن متعلق به دې وي چې دې کې هدایت نشته، په قرآن پوه نه وي، او تا به وي چې په دې اصلاح نه کیږي. و چې په قرآن کې هدایت نشته او په قرآن اصلاح نه کیږي نو په کم په څه به کوي؟ تا به دا نسبتونه زما کتاب ته کول. وقع القول علیهم او ثابت پشي حکم د عذاب په دوی باندې بما ظلمو په سبب د هغې چې دی شرک کړی وي. فهم لا ينطقون دوی به خبرې نشي کولی. الله تبارک وتعالی فرمایي کله چې زما حکم د عذاب په دی باندې ثابت شي او دا عذاب زه د زیاتی په شکل کې نه بلکې د دې د ظلم او د زیاتی او د شرک د وجې نه دی ته به زه دا سزا ورکوم. نو چې کله ول دا سزا ورکیږي نو دی به بیا خبری قدر لنیشی کولی. علم یارونو آیا نگوری دی انا جعلن اللیلا منگا گرزولی دا شپا لیسکنو فی دید پارا چی حرامو کی پدی کی ونهار مبصرا او رز لدن کی نظر چی نظری لگی ان فی ذالک یقینن فدی کی لآیات لقومی یؤمنون دلائل دی عبرت دی د پار دا قوم چی ایمان راڑی. څنګه واضح نه ہے د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې الله بیانې صرف کیو سړی د دې خبره سوچ او فکر وکړو په بدلون د شپې او دروازو کې د سوچ وکړو نو د الله د وحدانیت او د پیغمبرانو د ضرورت او د باسه بعد الموت حقیقت به ته خپل ښکار شي د دې ټولو خبرو نه به پوه شي. خو بشرط دی چې د الله تبارک وتعالى په قدرتونو کې سوچو کې داسې حکیم ذات بلشته چې څنګه دا غ نظام د حکمت نه ډک په ترتیب روان دی د شپې او د ورځې تعین ته وګوره چې د کله نه دنیا جوړه ده الله تبارک وتعالى د دې ترتیب وګوره څنګه دقیق چلی دا د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې دلایل دي. خو بشرط دی چې سوک سوچ او فکر وکړي نو څنګه چې الله تبارک وتعالى زمنګ د ظاهري نظر لګولو د پاره د شپې هغه تیارې لري کی او د نظر لګولو د پاره هغه رڼا د سحر راولي او رڼا د سبا راولي او رڼا د ورځې راولي دغه رنګه الله تبارک وتعالى د زړه د نظر د لګولو د پاره چې زمنګ د زړه کم نظرونه دي د هغه د لګولو د پاره د شرک او د کفر د تیارو د رڼا کولو د پاره آیا الله تبارک وتعالى د توحید او د اسلام رڼا به نه رالیږي؟ نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وی ک نظرې لګي بشرط دی نو په دې کې ډیر لوی سوچ او فکر او د پاره او د دې نه ډیر لوی دلایل غستلو الله تبارک وتعالى شپه را لېږلې ده چې دې کې انسان خوب کوي. نو دا هم د مرګ یو نمونه ده. د دې نه پس الله تبارک وتعالى روز راولي او سترګې پکې د لیدلو او دا رنګې پروس کې د یو طرف ته بل طرف ته د کتلو او د اوړېدو را اوړېدو د پاره الله تبارک وتعالى بیا دا انسان د دغې وړوکي مرګ نه چې د شپې په ده باندې راغلي دا هم د هغې یو نمونه ده چې الله تبارک وتعالى دا رنګې به په موږ باندې هغه د همیشګیری هغه مرګ چې در قیامت پوری بیا دی تر قیامت پوری د برزخی ژوند چې دی د قبر نه واخلی تر د کم ځای پوری د زنکدن نفس چې شروع شي تر د قیامت پورې او د قیامت فرض مانی چې الله تبارک وتعالى بیا ژوندی کی په فوکت شپېلې سره د هغې نفس بیا نه مرګ شته او نه چې کم دی چې کمو خلکو د شرک او د ظلم او د کفر د وجې نه جهنم ته دننه شو نه بیا د هغې دپاره د جهنم نه بار کیدل شته. نو د دې وجې نه دا د آخرت معنی اوم یو قسم لا دلایل دي چې څنګه الله شپه او ورځ پیدا کوي. نو دغه رنګې الله تبارک وتعالى په دې قدرت لرونکي دی چې دا نظام ختم کی. نو د دې نظام د ختمېدو دپاره حکم فرمایي و یوم ینفخ فی السور په هغه ورځ چې پوک پوالی شي په شپېلی کې فوزع من في السماوات ومن في الارض نو به یریږي بیوش بشي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله تعالی وكل اتوه داخرين او ټول براشي الله ته تابعدار. څنګه چې د دنیا د رز شپې دي نو دا تر دې یو وخت پورې الله مقرر کړی دي. د دې نه پس یو وخت داسې را روان دی چې الله تبارک وتعالی د قیامت لپاره کوم وخت مقرر کړی دی، په هغه وخت باندې به اسرافیل علیه السلام ته چې کومه ذمهداري حواله شوې ده هغه د الله تبارک وتعالی حکم ته په انتظار باندې دی، او کله چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم وشي دا نظام د شپو د ورځو دا ستوري دا اسمانونه دا نظام دا به ټول چې کوم دی تیتر بیتر شي، او دا هر څه چې موږ وینو دا ټول نظام به الله تبارک وتعالی به پکې عدلې بدلې راولي، او دا رنګي او به یریږي هر یو سیز چا په اسمان کې دی او کا په ځمکه کې دی، الا دا چې الله تبارک وتعالی څوک بچ کول غواړي د دغې یرې نه او د دغې بیهوشۍ نه الله تبارک وتعالی به یې بچ کړي، او ټول په دغه رض باندې که څوک رضا دی او که نارضا دی ټول به الله ته تابعدار راشي. نن دنیا د تابعدارۍ ځای و چې د الله تابعداري کړې وي، ورنه سبب د مجبورۍ د وجې نه د الله په عدالت کې هر سړی ولاړي هر څوک په ولاړي، کدی خوشحاله او کدی ناخوشحاله، کدی رضای کدی نارضای، الله تبارک وتعالی به خپل عدالت کې ودرئ. فتوکل علی الله، نزان سپاره په الله تعالی باندې، انک علی الحق المبین، یقینا ته په حق کار سرګن باندې، انک لا تسمع الموتا، یقینا ته نشی اورولی مړو تا، ولا تسمع ثم الدعاء او نو تا اورول کولی شي کوم تا आवाज اذا ولوا مدبرین، کلا چې وګرځې دي شا کوون کې، وما انت بهادی العمی، او نه ته لار خودون کې ډون تا عن دلالتهم د گمراهی ددنا، ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا، ته نشي اورولی مگر هغه چاته چې ایمان راوړي بآياتنا زمونږ په آیاتونو، فهم مسلمون، او دی ویغاړه کې خودون کې، وإذا وقع القول كلچ ثابت شي وینا دسشي دعذاب عليهم پديوان دي اخرجنا لهم نروب باسو من ددي دفارا دابتا من الارض يو دابد زمكنا تكلمهم چي خبري بكيدي سرا ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون چي دي خلق زمون پاياتو نماني يقين كون کي وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَغْرَسَ چپورته به کوم دار یو ټولګینا فوجن یو ټول یو ډلا مِمَّنْ يُكَذِّبُ دَاغَ چانا چې دروغ ویلو بیا آیاتنا زمون پایاتونو فَهُمْ يُوزَعُونَ نَدوی به سب سب کړی شي حَتَّى إِذَا جَاءُوا خطر دې پوری کله چرایشی دي قال انو به فرمای الله تعالی اکذبتم آیاتاسو دروغ ویلو بآياتي زما پايات نماندي ولم تحيط بها علما او تاسو يحات نو کړي په دې باندې علم اما ماذا كنتم تعملون نو تاسو دنیا کې څه کوله وقال قول عليهم او ثابت پشي حکم د عذاب په دې باندې بما ظلموا په سبب دا غي چې دي شرک کړی وي فهم لا ينطقون دوی به خبرې نشي کولی حجت پکایم شي الم يروا ايان ګوري دي ان جعلنا الليل من غرزول دشپا ليسكنوا فيه دیده پارا چرامو کی پدی کی والنهار مبصرا او روز لدن کی روز چ نظر پکی لگی ان فی ذلک یقینن پدی کی لآیات لقوم یؤمنون دلائل دیده پارا دا قوم چی ایمان راوڑی ويوم ينفخ في الصور پاروز چ پک پوالی ش پش پلای کی ففزع من فی السماوات نو به یریږي هغه څوک چې اسمانونو کې دي بېوش بشي هغه څوک چې اسمانونو کې دي ومن فی الارض هغه څوک چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې رضا شي د الله وکل اتوه داخرین او ټول براشي الله تابعدار.